أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما صدق الله العظیم وكاين من قريه عتت عن امر ربها کتنی ہی بستیوں والے کہ ان کو ان کے رب نے ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دی ہے کہ ان بستی والوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی ان بستی والوں پر عذاب آ گیا فحاسبناها حسابا شدیدا ہم نے ان کے اوپر محاسبہ بڑا سخت کیا وعذبناها عذابا نکرا اور ہم نے ان کو سزا دی بہت سخت سزا انہوں نے چکھا پھر اپنے اعمال کا وبال وکان عاقبت امرہا خسرا اور ایسے ہی برے اعمال کا انجام برا ہی ہوتا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب آخرت کے لحاظ سے بھی تیار کر کے رکھا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والے کون ہیں الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نصیحت والی کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن مجید اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول ایک بھیجا ہے یتلو علیکم آیات اللہ وہ رسول تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ہدایات کی باتیں کرتا ہے تاکہ ان واضح باتوں کے ذریعے سے اللہ کا رسول ایمان والوں کو اچھے کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جو شخص اللہ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہے اچھے اعمال بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ اس میں رہیں گے قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت خوب رزق تیار کر کے رکھا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو سات آسمانوں کو اور اسی طرح زمینوں کو اسی طرح یتنزل الامر بینہم پھر ان کے درمیان حکموں کو نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے تمام چیزوں پر عزر علم کے لحاظ سے وہ وہاں سے بٹن دباؤ نا یہ پنکھے چلیں گے ہیں کل کے سبق میں سورہ طلاق کا پہلا رکوع بیان ہوا جس کے اندر طلاق کی قسمیں اور عدت کے لحاظ سے طلاق کی اقسام اور اس کی عدت کے مسائل بیان کیے تھے اس میں ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حد بندیوں کا خیال رکھتا ہے یہ چیز شریعت نے حرام کی بس یہاں سے رکنا ہے بے شک وقتی طور پر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے فرمایا جو شخص اللہ کی حد بندیوں کا خیال رکھتا ہے ہم اس کے ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے انسان آزمائے نا علماء نے لکھا ہے کہ مستجاب الدعوات گھڑیاں بھی ہیں مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مختلف عبادات ہیں جن کے بجا لانے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے مخصوص امکنہ میں آپ جائیں، مخصوص جگہوں میں جیسے عرفات ہے یا مقام ملتزم ہے وغیرہ، مخصوص جگہ ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، ایسی ہی مخصوص ذکر ہیں، جیسے مشہور ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، انہوں نے کتنی پڑھی اس میں تفصیل نہیں ہے، لیکن آگے تجربہ بزرگوں کا یہ ہے کہ 125,000 مرتبہ پڑھنے سے جو مصیبت سامنے ہے وہ ٹل جائے گی، وہ ایک جو بھی مسئلہ حل کرنا ہے 125,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو ذکر کیا ہے، مخصوص ذکروں کے ساتھ مخصوص جگہوں میں مخصوص ٹائموں پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے تہجد کے ٹائم دعا قبول، اسی طرح کوئی بندہ گناہ کو خالص اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے، اور کوئی وجہ، یہ مسجد کے پنکھے وغیرہ چلا دو، تو جو بندہ کسی گناہ کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے بظاہر ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوگا، تو فرمایا کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے نا، گناہ کو چھوڑا ہے، اپنی دعاؤں میں اس نیکی کو واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے خالص تیری رضا اور تیرے حبیب کی رضا کی خاطر یہ گناہ نہیں کیا تھا، اس کی برکت سے، گناہ چھوڑنے کی برکت سے میرے فلانی دعا کو قبول کر لے، ضرور قبول ہوگی۔ یہاں اللہ کی حد بندیاں ہیں کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، فلانی عورت کی عدت اتنی ہے، ایک طلاق دو گے، دو طلاق دو گے، طلاق رجی ہے، طلاق رجی ہے، لفظ طلاق سے طلاق ہے، ایک طلاق یا دو تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر طلاق بین دی ہے ایک یا دو رجوع نہیں کر سکتا لیکن نکاح کر سکتا ہے، اور اگر تین طلاقیں دے دیں، بھلے لفظ طلاق سے دی ہیں، بائن سے دی ہیں، جیسے دی ہیں، اب یہ عورت مغلظہ ہو گئی، اس کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، اتفاق سے، قرآن نے اس کو اتفاق کہا ہے، پروگرام کے مطابق حلالہ کرنا جائز نہیں ہے، حتاتن کہ ازوجن غیرہ فان طلقا فلا تحل لہ، اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل لہ، حلال نہیں ہے اب بیوی اس کے لیے، حتاتن کہ ازوجن غیرہ، یہاں تک کہ اتفاق سے عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی، وہاں نہیں بن سکی، طلاق ہو گئی، اتفاق سے، یہ ساری باتیں یاد رکھنا، پروگرام کے مطابق نہیں کہ اس کو سمجھایا گیا یہ شادی تمہاری کرا رہے ہیں، ہفتے کے بعد طلاق دے دینا فلان، اس پر لعن اللہ المحلل والمحلل له ہے، تو پھر پہلے شوہر کے لیے عدت کے بعد حلال ہو سکتی ہے، یہ حد بندیاں ہیں، ان حد بندیوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا ویسے تو بندہ سنی بن کے رہتا ہے، کسی امام کا اختلاف نہیں ہے ائمہ اربع میں کہ تین طلاقیں ہو جائیں تو ایک ہوتی ہے، کسی امام کا، کیونکہ کل میں بتا رہا تھا کہ ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام کہاں سے لینا ہے، قرآن حدیث اور حضرات صحابہ سے، بس ان تینوں سے جو بات ملی وہ اسلام ہے، آگے اجتہاد ہے، اپنی طرف سے نئی بات نہیں داخل کی جا سکتی، اجتہاد قیاس اور چیز ہوتی ہے، نئی بات داخل کرنا اور چیز ہوتی ہے، مثلا قرآن نے یہ بتایا شراب حرام ہے، حدیث نے بتایا شراب حرام ہے، اب جو ہے ہیروئن تو اس وقت تھی نہیں، تو ترقی کر کے اب بن گئی یا اور نشاور چیزیں، لہذا اب اس میں قیاس ہوگا کہ شراب کیوں حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ وہ نشہ دیتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لہذا ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے، جس سے انسانی دماغ خراب ہوتا ہے، وہ حرام ہے، تو یہ یعنی فقہا کوئی اپنی طرف سے بات داخل نہیں کرتے، اصول وہی ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو شراب کا اصول بتایا کیوں حرام ہے، کہ نشہ دیتا ہے، لہذا ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے اور انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ حرام ہے، شراب کی حرمت کی طرح ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں، نئی بات وہ اپنی طرف سے کوئی داخل نہیں کرتے۔ رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین سے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طلاقوں کا مسئلہ ہو گیا, آپ نے ان کو بلایا اور تنبیہ فرمائی, ڈانٹا کہ آپ نے اپنی گنجائش ہی نہیں رکھی, ہرگز نہیں, دو طلاقیں, ایک طلاق دو. لیکن میں نے کل بھی بات سمجھائی کہ ان تینوں کو آپ نے نافذ کیا, تنبیہ الگ بات ہے تاکہ دوسرے ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی نے کی تو تین تین ہو جائیں گی. لوگ اب تک تو سنی رہتے ہیں اور پھر جب تین طلاقیں دے دیتے ہیں تو پھر مختلف مولویوں کے ذائقے چکھتے ہیں, مختلف دارفتاؤں کے چکر لگاتے ہیں, کوئی گنجائش, کوئی گنجائش, کوئی گنجائش. بندہ جب کہے کوئی گنجائش نہیں تین طلاقوں کے بعد, مسئلہ ختم ہو گیا ہے, تو پھر غصے مولوی پر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی سہولت ہی نہیں نکالتے, کوئی فلان. اب بیوقوفی تو خود کر کے آئے, مولوی کا کوئی اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جس طرح کے یہود و نصارہ کرتے تھے کہ کوئی مالدار بندہ ہے تو ہاں ہاں مسئلے کا حل ہے, 200 درہم لے آؤ مسئلے کا حل ہے, اور اگر غریب ہے وہ غریب ہے تو کوئی نہیں مسئلے کا حل, جاؤ. قرآن نے اس کو کہا من الناس من یشتری, یہ تو قرآن کو احکام الہی کو بیچنے والے تھے, مسئلہ تو ایک ہوتا ہے اس میں یہ نہیں. تو کسی امام کا مسلک یہ نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہے, نہ صحابہ کا یہ مسلک تھا, نہ آپ کے زمانے میں یہ مسئلہ ہوا. تین والے کو آپ نے ڈانٹا لیکن تین طلاقیں تین ہوئی. بعد میں جو 250 سال بعد کوئی محقق پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی تحقیق ہے, اسلام کی یہ بات نہیں. جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں, بس ہو گئی غلطی, تین طلاقیں ہو گئی ہیں, اللہ مالک ہے. ادھر قرآن نے کہا کیا, ان اللہ بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا, آپ اس کے اوپر رہو, جو غلطی ہو گئی اب جو حکم ہے اسلام کا اس حد بندی میں رہیں. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا, یقینا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر معاملہ کر دے گا. تو اس میں جو کل کے سبق کی جو بات ہے, فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ آسانی کرے گا. اور جو شخص بھی اسلام کے حکم کو اس لیے مان رہا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے, گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ رسول ناراض ہوگا, یہ بندہ مستجاب الدعوات بزرگ ہے. آج کے سبق کی بات, فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی حد بندیوں پر عمل نہیں کیا, احکام الہی کو پامال کیا, بس اپنی چودراہٹ, اپنا مسلک, اپنا حکم, اپنا زور چلتا رہا, اللہ رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہے, فرمایا قائم من قریت عطت عن امر ربها ورسلی, کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں, ایسی گزری ہیں, عطت عن امر ربها, انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, مذاق اڑائی اور اللہ کے رسولوں کی مذاق اڑائی. فصافحا سبناها حسابا شدیدا, ہم نے ان کا محاسبہ بڑا سخت کیا, ہم نے ان کا محاسبہ بڑا سخت کیا. قرآن نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات مختلف جگہوں پہ کہی کہ تم اتنی ہٹ درمیاں کیوں کرتے ہو, اتنے پاور والے نہیں ہو, تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں اتنی مضبوط اور سخت گزری ہیں کہ جن کا مقابلہ مشکل تھا, اور وہ ایک چیخ سے سارے تباہ و برباد ہو گئے. ہمارے پیغمبر کو تنگ نہ کرو, بغاوت نہ کرو. ہاں ایک شخص بات نہیں مانتا, اس وقت تک وہ برداشت میں ہوتا ہے, اسلام نہیں مان رہا برداشت میں ہے, لیکن اسلام کے خلاف بغاوت کے لیے اترا ہے کہ میں مسلمانوں کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتا ہوں, ان کی کتاب یہ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں, یہ نہیں, یہ اس کا کفر نہیں, یہ کفر کے اوپر. وہ یصدون عن سبیل اللہ, ایک تو ان کا کفر ہے اور دوسرا دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں, پھر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے اور پھر ان کے اوپر انتقامی بات. جب تک کفر کفر میں رہتا ہے, نبی کی استضاء نہیں کرتا, مسلمانوں کو کچھ نہیں ان کا سروکار, تو ٹھیک ہے. میں بتاتا رہتا ہوں, بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام صرف تلوار سے پھیلا ہے, یہ بھی غلط بات ہے, حد سے تجاوز ہے. اور بعض ڈرپوک ہماری طرف بزدل, وہ یہ کہتے ہیں اسلام صرف اخلاق سے ہی پھیلا ہے, اس میں تو جہاد ہوئی نہیں, تلوار ہوئی نہیں. اور تو نہیں تلوار چلا سکتا تو چپ کر کے گھر بیٹھنا ہے. جہاں تلوار کی ضرورت پیش آئی وہاں تلوار چلی, جہاں اخلاق کی ضرورت پیش آئی وہاں اخلاق بھی استعمال ہوئے. اب یہ کیا بات ہوئی ہے, وہ مکہ سے چل کے مدینہ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے اور مسلمان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں کر رہا, ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. جب آپ کو پتہ چلا ابو سفیان کی قیادت میں غزوہ بدر میں وہ سارا مال جمع کر کے ہمارے خلاف لے کے آ رہے ہیں شام سے, آپ نے ساتھیوں کو کہا چلو نکلتے ہیں, ان کا وہاں تعاقب کرتے ہیں, کیوں ہمارے خلاف انہوں نے مال جمع کیا, چندہ جمع کیا, ہم کو مدینہ میں نہیں رہنے دیتے. اسلام دونوں پہلوؤں کا نام ہے, اسلام بے انصافی کا نام نہیں ہے, اسلام انصاف چاہتا ہے, اشتعال کا نام ہے, معنی روی رکھتا ہے. لیکن کوئی مسلمانوں کو اپنے گھر میں ہی زندہ نہ رہنے دے تو پھر بھی جو ہے وہ چپ کر کے رہنے, کیونکہ اسلام تو پہلے ہی صرف اخلاق سے ہے, اور صرف اخلاق کے چاچے یہ تیرا دل بزدل ہے, تو اس لیے سیرت رسول کو صحیح بیان نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار لہرائی ہے, خود تلوار اٹھائی ہے, صحابہ نے زرہ پہنی ہے, اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں آپ نے ان کا راستے میں جا کے تعاقب کیا ہے کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں وہاں مل لیتے ہیں. لیکن جہاں جہاں معافی اور عفو اور درگزر کی بات ہے وہاں اخلاق کی بات ہے. جب فتح مکہ ہوا سارے لوگ گرفتار ہو گئے, آپ صفا پہاڑی کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تو لوگ پھس پھس کرنے لگے, پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا, ہم نے تو بڑا ستایا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو جب بات پتہ چلی فرمایا لا تسریب علیکم الیوم, بس ہم کوئی پچھلی بات نہیں دہرائیں گے, جو پکڑے گئے یا مسلمان ہو گئے ہیں بس ہم نے ان کو معاف کر دیا. اسلام معافی بھی دیتا ہے, لیکن اسلام اتنا بے حس بھی نہیں ہے جس کا آج خاکہ پیش کیا جا رہا ہے, جس کا آج تخیل اور تصور پیش کیا جا رہا ہے. وہ اداکار, وہ بے دین جنہیں کچھ بھی نہیں پتا اسلام کے حروف کا, اور وہ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے اسلام کا تصور پیش کرتے ہیں. اسلام غیرت مند مذہب کا نام ہے کہ اخلاق ضرور رکھتا ہے, لیکن کوئی کافر مسلمان کی طرف میلی نظر سے دیکھتے تو اس کا جواب تلوار سے دینا بھی جانتا ہے. آج کیوں انڈیا پچ پچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت مصلحت مصلحت مصلحت مصلحت اس لیے کرتے ہیں, اور وہ ہونڈا گردی کے اوپر اترا ہوا ہے, اسے پتہ ہے یہ آگے سے جواب نہیں دیتے, یہ پھس پھس پھس کرتے رہیں گے. اس کا جب دل چاہتا ہے کسی ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ کرتا ہے, جب اس کا دل چاہتا ہے ہمارے فوجیوں کو مار دیتا ہے. مصلحت اسلام میں ہے, سلو اسلام میں ہے, بے حسی اسلام میں نہیں ہے, اشتعال اسلام میں نہیں, بزدلی بھی اسلام میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کفر بغاوت پہ اتر آتا ہے, یہاں بغاوت کی بات ہو رہی ہے, ایک کافر کافر ہے ٹھیک ہے اپنے کفر کے اوپر ہے, آخرت میں اس کا معاملہ ہو جائے گا, لیکن جب مسلمانوں کو وہ زندہ نہیں رہنے دیتا, مسلمانوں کے شاعر اسلام قرآن حدیث اللہ رسول کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے, تو پھر مسلمانوں کو جاگنا ضروری ہے, پھر مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدلنا ضروری ہے, تو پھر کفر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. فرمایا جب ان لوگوں نے بغاوت کی فحاسب نہ حسابا شدیدا, پھر ہم نے محاسبہ سخت کیا ان پر, عذاب دیا ان کو, پھر انہوں نے اپنے عذاب کا ذائقہ چکھا. بے عذاب کافر کو, عذاب کافر کو, اور اس کو ذائقہ اعمال کا کب دیا جاتا ہے؟ جب مسلمان نکلتا ہے اخلاص کے ساتھ. اللہ کا حکم ہے تم جس طرح ہو تم اتنی چیز کے مکلف ہو جتنی تمہارے پاس ہے, کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ اللہم صابرین. کتنی ہی جماعتیں اسلامی ادوار کی, کتنی ہی جماعتیں ایسی گزری ہیں, بہت تھوڑی تھی, ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا. جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر میدان میں اترے, میدان میں آئے, تو پھر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. وہ جو ہیں جتنے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ نکلے تو اللہ کی فوج تو پہلے سے تیار کھڑی ہے, لیکن یہ نکلے ہی نہیں. دیکھو نا جی, اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے, اور یوں پھیلا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جہاد کیوں کیے, اتنی جگہوں میں کیوں گئے, آپ نے اسلحے کیوں خریدے, کیوں زرے خریدی, کیوں تلواریں خریدی؟ آپ سے اونچی کوئی دعا کر سکتا ہے؟ مدینہ میں ہی بیٹھ کے آپ دعا کر لیتے نا, تبوک میں کیوں گئے, احزاب میں کیوں گئے, خیبر میں کیوں گئے, فتح مکہ میں کیوں آئے, بدر کیوں ہوا, احد کیوں ہوا؟ یہ کیا باتیں ہیں, کس طریقے سے اسلام کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان نسلوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے بھی میدان میں نہیں نکل سکتے ہو, کیونکہ تمہارا مذہب تمہیں اجازت نہیں دیتا. ہرگز یہ تصور نہ پیش کیا جائے, اور وہی اس خاکے کے اندر, اس خاکے کے زمرے میں وہی بھولا مسلمان پھنس جاتا ہے جس کو اپنی اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بات یہ کہ اسلام ایک غیرت مند مذہب کا نام ہے. پھس پھس غربت ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن غیرت ایمانی کے ساتھ جینا انسانی بس کی بات ہے. وہ تو کسی سے خریدی نہیں جا سکتی, وہ ایمان اور عمل صالح کی شکل میں انسان کو اللہ ایمان کی دولت کی وجہ سے بہادری عطا کرتا ہے. فرمایا کہ فضا قد وبال امرھا, پھر اللہ ایسے کافروں کو ان کے اعمال بد کا ذائقہ چکھاتا ہے. جب مسلمانوں میں کوئی تو نکلے, وکان عاقبت امرھا خسرا, ان کا معاملے کا انجام, کافروں کا انجام برا ہوتا ہے. ان کے لیے عذاب سخت ہے آخرت میں. اے عقل والو بات سمجھو, عقل والا تو اللہ اور رسول کے ماننے والا ہوتا ہے, عقل والا تو ہوتا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والا ہے. جو کافر ہوتا ہے اس کا تو کھانا گندا ہے, اس کا تو پینا گندا ہے, ان کی عقل کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جن کا کھانا گندا غلیظ ہے, جو کسی مذہب میں کبھی جائز نہیں تھا, جس کی ہر چیز حرام ہے جی, اور جو گندی چیز ہے, شراب کی تحقیق پڑھیں کیسے بنتا ہے. جب وہ چیز بالکل گل جاتی ہے, اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, جب گندم کو رکھیں چند دن بعد, انگور کھجور کو رکھیں چند دن بعد, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے گرمیوں میں, کیڑے پڑنے کے بعد اس کو نچوڑا جاتا ہے, پھر اس کے بعد شراب بنتا ہے. یہ گندی چیز جو پیئیں, گندی چیز جو کھائیں, ان کی عقل کیسے درست ہے؟ وہ تو فارغ العقل لوگ ہیں, انہیں تو یہ نہیں پتا لباس کیا ہوتا ہے, انہیں تو یہ نہیں پتا لباس کیا ہے. اور لوگ کہتے جی تہذیب یافتہ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, کیا بات ہے. اس لیے کہ اس کچھی پہنی ہوئی ہے نا, کچھی پہنی ہوئی ہے ایک, اور اوپر بنے نصیب ہی نہیں ہے. یہ ہے کیا, یہ ترقی یافتہ ہیں, کیا کمال ہے ان کا, کہ بستروں میں اپنے ساتھ اپنے باپ کو تو نہیں سلاتے کہ اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے, اس کو خاص گیسٹ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں اور اپنے کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں. اور مسلمان بھی بڑی ڈھیلی ڈھیلی نظروں سے ان کافروں کو دیکھتا ہے, کہتے ہاں یہ ترقی یافتہ ہیں, لعنت ان کی ترقی پر. اور مسلمان کو اپنے اسلام کے اخلاق سمجھ میں نہیں آئے. اسلام تو کہتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد, بہترین لباس پہن کے آؤ, اس میں وقار ہوتا ہے, اس میں پردہ ہوتا ہے, اس میں دفاع کا نظام ہوتا ہے, اور یوں خدمت کرو فلاں کی, یوں چیز کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اس کی برکت سے اچھے اعمال بجا لاؤ گے, اور جو گند کھاتے ہیں وہ اچھے اعمال بجا لائیں گے. اور ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں, یہ کمزور ایمان, تھوڑی سی دیر کے بعد چند دنوں کے لیے یورپ کے ملکوں میں جا کے واپس آ کے وہ ان کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں, جن کے دلوں کی کوٹھڑیوں میں کہیں ایمان بھی نہیں ہوتا, اور اپنے اسلام کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ پڑھنے کے بعد نظام زندگی بدل جاتا ہے. ایک واقعہ پڑھنے کے بعد تمہیں یورپ کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہو, اور اپنے پاکیزہ کلام, پاکیزہ مذہب, پاکیزہ تعلیمات, پاکیزہ پیغمبر کی باتیں اور اس میں حسنہ کو پڑھنے سے تمہیں کوئی تاثر نہیں ہوتا, کوئی اسے فائدہ نہیں محسوس ہوتا. اور کافروں کی ایک چڈی دیکھ کر ان کو جی بڑے اخلاق والے, اور خاک اخلاق والے ہیں, آئے دن تو تمہارے پیغمبر کی توہین کرتے رہتے ہیں, یہ ان کے اخلاق کی بات ہے؟ تو فرمایا کہ اے عقل والے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقل والے تو مسلمان ہی ہوتے ہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں عقل والے. فرمایا کہ عقل والے, اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بھیجی ہے, پیارا پیغمبر بھیجا ہے, اس کی تعلیمات میں آؤ, اس کی تعلیمات میں آؤ, تو تاریکیوں سے وہ نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے, باقی بات کل کریں گے انشاءاللہ.